aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Medevit B Complex. Odzyskaj balans. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest poniedziałek, 14 lipca, minęła 10. Przy mikrofonie Maciej Jankowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki, który przygotował i przedstawi Michał Przerwa. Trwa dogaszanie hali produkcyjno-magazynowej w Mińsku Mazowieckim. Potężny pożar wybuchł wczoraj wieczorem. Syryjczyk porwany dla okupu w Niemczech został znaleziony i uwolniony w Polsce. Do programu Moje Zdrowie zapisało się już 500 000 osób. Pożar hali magazynowej w Mińsku Mazowieckim został opanowany. W zdarzeniu nie było poszkodowanych, mieszkańcy są już bezpieczni. Teraz trwa dogaszanie ostatnich zarzewi ognia. Na miejscu jest 25 zastępów straży pożarnej. Hala, która zapłonęła, ma ponad 4000 metrów kwadratowych. Pracę utrudnia fakt, że w wyniku pożaru zawalił się dach budynku. Zakończymy działania, jak ostatnie zarzewie ognia zostanie ugaszone. Nie jesteśmy w stanie określić, kiedy to będzie miało miejsce. Niemniej jednak pożar już jest naprawdę bardzo dobrze opanowany. Już są śladowe ilości dymu, strefa już jest bezpieczna dla mieszkańców. Mówi rzecznik Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim, młodszy brygadier Kamil Płochocki. Przyczyny pożaru nie są na razie znane. Śledztwo rozpocznie się po ostatecznym dogaszeniu, ale jak przekazała sierżant Paula Antolak, policja już rozpoczęła czynności wyjaśniające. Trwa przesłuchiwanie świadków oraz analiza nagrań z monitoringu. Z powodu braku prądu pobliskie sklepy są obecnie nieczynne, ale pogotowie energetyczne już pracuje nad przywróceniem zasilania. Jan Olencki, Polskie Radio. Policjanci uwolnili Syryjczyka porwanego dla okupu. Został odnaleziony przez funkcjonariuszy łowców cieni CBŚP na terenie Warszawy. Sprawcy żądali od rodziny kilkuset tysięcy złotych. Do porwania doszło na terenie Niemiec. Potem sprawcy uciekli do Polski. Wraz z porwanym Syryjczykiem przebywali w siedzibie jednej z firm w warszawskich Włochach. Funkcjonariusze weszli do budynków w stolicy i w Katowicach, mówi rzecznik CBŚP Krzysztof Wrześniowski. Na miejscu, gdzie przetrzymywano porwanego mężczyznę, policjanci natychmiast udzielili mu pomocy przedmedycznej. Na szczęście stan zdrowia poszkodowanego nie wymagał hospitalizacji. W trakcie przeszukania pomieszczeń oraz pojazdów należących do zatrzymanych osób, funkcjonariusze zabezpieczyli telefony komórkowe, odzież, a także opaski zaciskowe i taśmy, które mogły być użyte podczas uprowadzenia tej osoby. Zatrzymani usłyszeli w prokuraturze zarzuty uprowadzenia dla okupu, trafili do tymczasowego aresztu. Ponad 500 000 osób zgłosiło się do programu Moje Zdrowie w ciągu dwóch pierwszych miesięcy działania programu. Przyciągnął on przede wszystkim osoby od 20 do 39 roku życia. Większość to kobiety, powiedział Polskiemu Radiu Paweł Florek z Narodowego Funduszu Zdrowia. Bardziej aktywne na tym polu są kobiety, bo to 70% do 30%, ale pozytywna informacja też jest taka, że widzimy ewidentnie, że te młodsze roczniki, które dzięki programowi otrzymały dostęp do bezpłatnych badań, czyli mówimy tu o grupie 20-29 lat i 30-39 lat, są najbardziej aktywne, czyli najczęściej wypełniają te ankiety. Aby uczestniczyć w programie Moje Zdrowie i wziąć udział w bezpłatnych badaniach, można zgłaszać się poprzez internetowe konto pacjenta, aplikację Moje IKP albo bezpośrednio w swojej przychodni. Z programu mogą skorzystać osoby od 20 do 49 roku życia raz na 5 lat, a powyżej 49 lat co 3 lata. Francuskie służby zatrzymały mężczyznę, który uciekł z więzienia w bagażu współwięźnia. Mężczyzna niedługo cieszył się wolnością. Brawurowa ucieczka z zakładu karnego w Lyonie miała miejsce w piątek. Jeden z osadzonych, który wychodził na wolność po odbyciu kary, wyniósł kolegę w torbie. Uciekinier jest członkiem gangu i odbywał kilka wyroków, m.in. za morderstwo i nielegalne posiadanie broni. Był także objęty śledztwem w sprawie związanej z przestępczością zorganizowaną. Do Kijowa przyjechał specjalny przedstawiciel amerykańskiego prezydenta Keith Kellogg. Ma spotkać się z ukraińskimi władzami i dowództwem. Wizyta odbywa się na tle docierających nad Dniepr zza oceanu pozytywnych informacji o możliwych dostawach amerykańskiej broni. Wołodymyr Zełenski zapowiedział spotkanie generała Kelloga z ukraińskimi dowódcami wojska i służb. Poleciłem głównodowodzącemu generałowi syrskiemu przedstawić dostępne nam informacje na temat potencjału rosyjskiego oraz naszych perspektyw. Informacje będą pełne. Ukraiński prezydent zaznaczył, że liczy na zrozumienie ze strony Ameryki tego, co można zrobić, aby zmusić Rosję do pokoju. Z kolei do Waszyngtonu poleciał sekretarz generalny NATO Mark Rutte. Razem z Donaldem Trumpem w Białym Domu obaj przywódcy ogłosić mają plany sprzedaży sojusznikom z NATO broni, która następnie zostanie przekazana Ukrainie. Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś pochmurno, przelotny deszcz, miejscami burza, także z gradem. Od 23 stopni na północy do 29 na południu, chłodniej na wybrzeżu około 20. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 9:55. Dobrego dnia. Tego Państwu życzymy i witamy w drugiej godzinie, która do 11 oczywiście, i o 11 też zmiana, ponieważ muzyczna poczta UKF wkroczy, ale o tym jeszcze zdążymy opowiedzieć. Gosia Jakubowska, Agnieszka Łukasiewicz i Maciej Jankowski, w tym składzie się meldujemy i powracamy do muzycznego kalendarza na start. It's all over now, czyli przenosimy się do roku 64, 14 lipca dokładnie tego roku. Na miejsce pierwsze list przebojów w Wielkiej Brytanii wskoczył ten single The Rolling Stones. No i to była ich kolejna, no w zasadzie pierwsza jedynka w Wielkiej Brytanii, no ale kolejna wizyta na listach przebojów. It's all over now, od tego zaczęliśmy. To teraz idziemy dalej, nasza płyta tygodnia jak zwykle po 10 musi się pojawić. Jedna z trzech płyt tygodnia, rzecz jasna. I tutaj pozostajemy w Wielkiej Brytanii, choć zmieniamy niszę, ponieważ przeskakujemy do świata jazzu, bardzo szeroko rozumianego. Zespół Kokoroko powraca z nową płytą i to jest właśnie nasza płyta tygodnia. Nagranie Sweetie dziś z niej wyciągamy. Prosto z Londynu, Septet Kokoroko. Trochę jazzu, trochę afrobeatu. Oni te klimaty mieszają od wielu lat. Od wielu lat aktywnie oczywiście. Też w 2022 roku ukazała się ich pierwsza płyta, a teraz płyta numer 2. 11 lipca Tough Times Never Last. I to jest właśnie nasza płyta tygodnia w audycji Dobrego Dnia. Kolejna po 13 w Tu Myśliwieckiej 357, później po 19 w rotacji. Tam kolejne płyty tygodnia, ich można się spodziewać. I zachęcam do tego, żeby słuchać Trójki o różnych porach, bo mamy sporo do zaoferowania, nie tylko muzycznie. 13,5 minuty po 10, to teraz Mrozu. Jak ze szklaną kulą, gdzie wiesz kiedy wejść i czego chcę. Myślałem, że za późno, zaklęcia śleś, przemilczę treść. W rękach trzymasz mnie jak wudu. Wiesz dobrze, kiedy ukłuć. Od obłędu do obłędu zeszło się poczęstuj. Może to zmieni coś. Weźmiemy ból na ból. To, co jeszcze nam zostało z tych wielkich słów. Dzień przykleja się, błędy nas nie uczą, więc lecą w tle powtórki w ręc. Ja słucham cię jak guru. Przyjdzie dzień po nocy cudów. Od obłędu do obłędu zeszło się poczęstuj. Może to zmieni coś. Weźmiemy wód. Każdą noc bez snu, nie musisz mówić nic. Weźmiemy pół na pół. Nasze najlepsze dni i każdą noc bez snu. Lepiej nie mówić nic. Weźmiemy pół na pół. To, co jeszcze nam zostało z tych wielkich słów. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. How the hell did I get here? Sometimes I sit and I wonder. I'm the version of me I always imagined when I was younger. All the doubt I had thrown at me, all the time I invested. I sit and read my old lyric books like damn it must have been destined. Stuck to it, I improvised my way here, no rules. Back when it was serious, handing mixtapes out in my school. All I had was my brain and my hunger, had to use that as tools. Amount of people that told me no when I turned that into my fuel. Slacking in my schoolwork, didn't care much. Sisters are getting onto me, but trust me, this music thing is my prophecy. I didn't need to convince them because they saw it all from just watching me. Now I got them on side, confidence rises, there ain't no stopping me. I'm unstoppable, got a strong head on my shoulders, and being good hearted don't cost it all. Times I thought I had lost it all when I ain't even have shit to my name. Studio runs on foot, trekking through the rain, made me into what I became. All I wanted to be around was like-minded people on the same page, and I found that in space age. Back then we never had a penny, but it didn't matter to us because our soul was nourished. Shooting music videos in Chucks' garden with no budget, came up with some real ones. All the talent we had to harvest, we didn't always see eye to eye, but they always had my back regardless. That was a pivotal time, breaks my heart, it didn't work, but we tried. Still I had never aborted the mission. All that I've taken is all God has given. When Tola's talking to me, then I listen. Told me to follow my own intuition, go with the pace I set for myself. I don't need drums to follow the rhythm. Couldn't apply unless it was just written. Many dreams I'm sitting on, I made up of the same stars that I wish upon. Times I thought that my prayers weren't getting answered, but boy was I wrong. All it took was me knowing I'm meant to be here. It's where I belong, it's where I belong, yeah. And sometimes I forget, but I have to think back and remind myself of the journey. It's been a beautiful one. Sometimes I sit and I wonder, I'm the version of me I always imagined when I was younger. All the albums I studied, learned about flow and cadence. I sit and listen to my old shit, like damn all it took was patience. Story over the glory, other paths that weren't for me. Wasn't much of an academic or road invested or sporty. Made the most of all, I was blessed with the tools in my inventory. Things that teachers don't teach you, and now the student might lead you. If you wanna leave the class, then you're free to. Everything here's subjective. If you stand where we're standing, you might understand the perspective. How the hell did you get far? You ain't get no head start. All decisions we made is based on our circumstance. We hope to surpass. It took most of our lifetime to wake up, smell the roses, realize that the world is ours. Us and them, but we worlds apart. Nothing in life comes easy, and you work twice as hard cause you black. Used to think mom exaggerated till the world showed me it's fact. Still it's mine for the taking, lock the doors and we breaking. Still got love for them non-believers, they're the ones that said we won't make it. Everything you want is out there waiting for you to take it. The key is to have faith in your dreams and never stop chasing, and you'll make it, trust. How did you get? All it was just perseverance, pushing, never giving up. They built them walls so high up and we tore them down. They told us no, we said yes. It's okay, some get it, some don't. It didn't take you long to get here, but we keep pushing on. How did you believe you would get here? And in times of doubt, you didn't sell your soul, but you held on. Always. It's a story of never ending. It's been a long road. Feel good, don't it? Yeah. It didn't take you long to tell your kids to play this. How did you believe you would get here? Sims. How did you get here? Czyli łamiąca kolejne zasady hip-hopu Little Sims na 22 minuty po 10. Zaglądamy raz jeszcze do naszego kalendarza muzycznego i tutaj widzimy m.in. Madonnę. Mówiliśmy już o The Wall, Pink Floydów, mówiliśmy o The Rolling Stones, no to teraz warto wspomnieć o tej nieco innej części muzycznego świata, kiedy to właśnie Madonna swój hit Papa Don't Preach wprowadziła na pierwsze miejsce list przebojów.

ludzkie ciało przyzwyczaja się do warunków mikrograwitacji i jak można zapobiegać negatywnym skutkom tej mikrograwitacji. Niektóre z tych eksperymentów dotyczyły testów technologii, czyli były takie bardzo praktyczne. Były firmy, które na przykład wysyłały pewne komponenty elektroniczne, jak na przykład firma KP Labs, która wysłała swój komputer, żeby przetestować, jak będzie działał na orbicie. Eksperymenty pchną do przodu nie tylko naszą wiedzę z zakresu technologii, ale również tego, jak zachowuje się człowiek w warunkach izolacji i ograniczonego kontaktu z naturą. Innym ciekawym doświadczeniem było przetestowanie urządzenia do sterowania komputerem w kosmosie tylko za pomocą mózgu. Po raz pierwszy na orbicie polska firma wykonała taki interfejs mózg-komputer, gdzie Sławosz i inni członkowie załogi za pomocą aktywności mózgu mieli taką specjalną opaskę na głowie, żeby sterować kursorem. I oczywiście tego typu badania nie służą tylko temu, żeby przetestować, jak w warunkach nieważkości takie coś działa, ale też, żeby popchnąć technologię do przodu, która może przydać się również tutaj na naszej planecie. Sektor kosmiczny jest bardzo ważny dla niezależności technologicznej, jak również bezpieczeństwa. Mówił o tym Sławosz Uznański-Wiśniewski. Jego zdaniem udział Polaka w misji IGNIS przyczyni się do szybszego rozwoju tej branży w Polsce. Przede wszystkim sektor kosmiczny ma niesamowity wymiar strategiczny. Pozycjonuje nas w gronie tych krajów, które są dzisiaj rozwinięte. Misja astronautów dobiegła końca. Poniedziałek jest ten dzień oddokowania, czyli statek Crew Dragon, jeżeli oczywiście warunki pogodowe na to pozwolą, żeby bezpiecznie mógł wrócić, statek oddokowuje po godzinie 13 z modułu Harmony, amerykańskiego modułu stacji. I na początku musi bardzo ostrożnie oddalić się od stacji, tak żeby nie stwarzać żadnego zagrożenia. Są to takie bardzo małe manewry orbitalne, bardzo małe uderzenia silniczków manewrowych, żeby tylko oddalić się, wprawić ten ruch oddalający od stacji. Bezpośredni etap powrotu na Ziemię rozpocznie się, kiedy fragment kapsuły zostanie odłączony od przedniej części Dragona, w której będzie załoga misji. Wejście w atmosferę przez kapsułę Dragon spowoduje, że rozgrzeje się ona do temperatury około 1600 stopni Celsjusza. Następnie rozłożone zostaną spadochrony stabilizujące i główne, co umożliwi wodowanie u wybrzeży Kalifornii. To etapy bardzo niebezpieczne. Mamy też krytyczne momenty, czyli momenty hamowania spadochronowego, bo o ile atmosfera w tym tarciu pozwala wytracić większość prędkości, to na koniec potrzebne jest jeszcze otworzenie spadochronów. Crew Dragon oczywiście wyposażony jest w serię kilku spadochronów, tak żeby gdyby jeden albo nawet dwa spadochrony nie otworzyły się prawidłowo, to nadal jest w stanie bezpiecznie wodować. Więc oczywiście w każdym systemu statku są takie elementy ochronne, elementy rezerwowe. No i po otwarciu spadochronów już w zasadzie prawie już astronauci mogą odetchnąć, bo potem jest faza tego ostatecznego zniżania i wodowania. Przy wodowaniu oczywiście na wodach oceanu też jest niebezpiecznie. Załoga naziemna musi podjąć kapsułę, wyłowić ją i umieścić na statku. Potem z tego statku, gdy już astronauci znajdą się na pokładzie statku, jeszcze siedząc w kapsule, będą mogli z tej kapsuły wyjść. Oddokowanie kapsuły Dragon zaplanowano na dziś. Na poniedziałek, nie wcześniej niż o godzinie 13 czasu polskiego. Dodajmy, że powrót na Ziemię przebiegnie w pełni automatycznie. Kapsuła z 4 astronautami ma wodować na Oceanie Spokojnym u wybrzeży Kalifornii, prawdopodobnie we wtorek rano czasu polskiego. Transmisję z powrotu przeprowadzą Axiom Space, NASA i SpaceX. My na pewno będziemy też informować o tym, jaki jest stan rzeczy. Tymczasem muzyczny stan rzeczy ma się następująco. Miles Kane zaśpiewa nam First of My Kind, a nasz adres mailowy brzmi dobrego dnia @polskieradio.pl. Zachęcamy do pisania. 10:35 na zegarze. Have a higher grind. He have a last. W tej godzinie u nas jeszcze o filmach. Riko Jaźwiński powróci z kolejnym odcinkiem cyklu Fajny Film. Dziś jego gościem będzie Damian Kocur i o filmie Pod wulkanem między innymi będzie ta rozmowa, choć to w zasadzie będzie punkt wyjścia do rozmowy nieco szerszej i wszystko o 10.45 się wyjaśni. Urodzinowo dzisiaj u nas kolejny punkt programu, czyli Mata. Wszystkiego najlepszego oczywiście, najlepsze życzenia składamy i gramy. Up, up, up, jeden z jego najnowszych utworów. Warszawa, 8 sierpnia. Chyba pora już wyjeżdżę stąd. Obiecałem coś nie tylko sobie, ale też wam. Na pewno wygram, mamo, pokonałem zło. Każą płacić mi cło za mili szus. Nie zmieściły to walizki siena, wracałem z Tokio. Pieniądze mi nie dały nigdy szczęścia w chuch. Miałem na koncie 4 banie, gdy skakałem przez okno. Ksiądz mi mówił na spowiedzi, że to demon mój. Podpowiedział mi to i żebym już odstawił alkohol. Powiedział, synu, tylko w życiu miłość czuj. Zgubię filozofia ciebie, ząb za ząb, poko za oko. Ostatni rok był spoko, ale chcemy więcej. Mam z przyjaciółmi wytwórnię, choć to dużo więcej. Papierki ogarnia Szczepan, spisywałem lekcje od niego chwilę wcześniej na myśliwieckiej rzeźbę. Włożyłem w to serce i włożyłem pracę. Rodzice chcieli tacy, dać nie chciałem takie. Wybrałem własną drogę, jak główny bohater. Wszystko dla fabuły robię, nie umiem inaczej. Inaczej nie umiem, nie, nie umiem inaczej, nie. Inaczej nie umiem. Dla mnie to takie proste. Zakładam maskę czasami, no i udaję przed wami, że dorosłem. Składam jak origami moje marzenia. Czasami idzie gorzej, czasem lepiej. Up, up, up, znowu lecę. Zazwyczaj o tej porze z ziomkami pod sklepem. Rano up, up, no i płacę z mlekiem. Chcę być dłużej trzeźwy, czuję się jak Aleszyn. Zrozumiałem moje błędy, że tylko mu zalekiem. Potrzebuję przerwy, żeby znowu być człowiekiem. Bo albo się czuję Bogiem, albo czuję się śmieciem. Odnaleźć złoty środek w sobie, zanim odlecę, no i spadnę. Wciąż myślę o tobie, zanim zasnę. Dlaczego w mojej głowie jest tysiące pytań, odpowiedzi żadnej. Muszę wiedzieć, dać kochać mnie naprawdę mały. Inaczej nie umiem, nie umiem inaczej, nie. Inaczej nie umiem. Dla mnie to takie proste. Zakładam maskę czasami, no i udaję przed wami, że dorosłem. Składam jak origami moje marzenia. Czasami idzie gorzej, czasem lepiej. Up, up, up, znowu lecę. Zazwyczaj o tej porze z ziomkami pod sklepem. Rano up, up, no i płatki z mlekiem. Dla mnie to takie proste, proste. Zakładam maskę czasami, no i udaję przed wami, że dorosłem. Składam jak origami moje marzenia. Czasami idzie gorzej, czasem lepiej. Up, up, up, znowu lecę. Zazwyczaj o tej porze z rąkami pod sklepem. Rano up, up, no i płatki z mlekiem. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No, he No trochę klasyki z lat 90. i ze świata grunge'u też nie zaszkodzi. Wood, czyli Alice in Chains na antenie trójki na kwadrans przed 11. Fajny film. Wspominałem już, że gościem dzisiejszego odcinka Fajnego Filmu będzie Damian Kocur, którego film Pod Wulkanem był ubiegłorocznym polskim kandydatem do Oscara. Od dłuższego czasu już jego reżyser, czyli Damian Kocur właśnie, przygotowuje się do nowej produkcji. Pierwsze zdjęcia na planie dramatu o intrygującym tytule La Manche mogą być zrealizowane jeszcze w tym roku. No i właśnie z nim, z Damianem Kocurem, rozmawiał jak zwykle w tym cyklu Riko Jaźwiński. Czy swój ostatni film Pod Wulkanem zostawisz już powoli za sobą, czy ciągle on jeszcze podróżuje po świecie, pojawia się na festiwalach? Temat taki, że myślę wciąż rezonuje. Cały czas jeżdżę z Wulkanem, jeżdżę bardzo intensywnie od października, od września w zasadzie w tamtym roku, festiwalu w Toronto. Bardzo dużo festiwali, na których też nie jeżdżę, bo boję się na przykład jetlagów i bardzo nie lubię podróżować za długo samolotami, więc bardzo wiele sobie odpuszczam z tych festiwali. Ale film się pojawia. Film się pojawia, no też cały czas gdzieś jeździmy, tak. Ciekaw jestem, tak teraz pomyślałem, czy była jakakolwiek projekcja w miejscu, w którym film powstawał, o którym opowiada, czyli na Teneryfie? Będzie projekcja na Teneryfie. Najbliżej Teneryfy była Sevilla, festiwal w Sewilli kilka miesięcy temu, ale na samej Wyspach Kanaryjskich z tego co wiem jeszcze nie. Tymczasem ty już przygotowujesz do kolejnego filmu. Myślę, że po twoich poprzednich, czyli Chleb i Sól, właśnie Pod Wulkanem, wszyscy jesteśmy ciekawi, co teraz. Już wiem, że zostajesz w Polsce, ale wybierasz sobie też bardzo szczególny region. Kolejny film, jeśli wszystko się oczywiście uda i dobrze poskłada, będę realizował w Polsce i będzie to Podlasie. Będę go, podobnie jak mój pierwszy film, realizował wyłącznie z aktorami nieprofesjonalnymi. Wyłącznie? Wyłącznie, tak. Jest to film, który opowiada o jakiejś lokalnej społeczności, o jakichś lokalnych problemach, powiedzmy, czy jakiejś sytuacji, która może się wydarzyć komuś raczej tam niż na zachodnich rubieżach Polski czy w centralnej Polsce, więc uznałem, że dla zachowania jakiejś prawdy takiej językowej chcę pracować z ludźmi, którzy po prostu są mieszkańcami danego regionu, więc zdecydowałem się na pracę z nieprofesjonalnymi aktorami właśnie, ludźmi, którzy robią wszystko w życiu, ale nie, na pewno nie są to filmy. Podlasie na pewno nam się kojarzy z pięknymi miejscami, swoistą atmosferą, ale też w ostatnich latach niestety również z niepokojami, przede wszystkim związanymi z tym, co się działo przy granicy. Czy film również będzie dotykał tych kwestii? No tak, film w jakiś sposób opowiada o kryzysie na polsko-białoruskiej granicy, ale nigdy nie będzie ta granica pokazana. Zakładam, że będzie to film bardzo kameralny i będzie taka opowieść bardziej z perspektywy mieszkańca Podlasia niż z perspektywy aktywistów czy samych imigrantów. No właśnie, nie chcesz opowiadać o aktywistach, nie chcesz podejmować takich tematów publicystycznych, doraźnych, politycznych. Interesują cię przede wszystkim ludzie, rozumiem, i to jest najważniejsze, i też ten naturalizm, który zawsze był ci bardzo bliski. Wydaje mi się, że nie da się uniknąć w ogóle polityki i każdy film i każda sztuka jest w jakiś sposób polityczna, bo każde życie jest polityczne, bo zależymy od polityki, czy tego chcemy, czy tego nie chcemy. Ona w jakiś sposób wpływa na to, jak żyjemy i bardzo często na to, jak myślimy. Więc ja będę portretował życie raczej bardzo wąskiej grupy osób, może pojedynczego człowieka, w kontekście jakichś dużych zmian takich o charakterze globalnym, bo kryzys migracyjny to jest coś, czego doświadczamy od lat i czego będziemy doświadczać jeszcze z coraz większą intensywnością, mam wrażenie, bo tak wygląda współczesny świat, no i zmiany klimatyczne i wojny, wszystko powoduje, że po prostu będziemy świadkami coraz większych ruchów. Miliony osób będą się przemieszczać po prostu w poszukiwaniu lepszego miejsca do życia. Czy ten twój podlaski film ma już tytuł, choćby roboczy? Tak, tytuł filmu to jest La Manche, czyli jak kanał między Francją i Wielką Brytanią. To był tytuł, który powstał tylko po to, żeby wprowadzić jakiś taki element egzotyczny, który odwrócił uwagę od tematu tego filmu ówczesnej władzy i pozwoli go sfinansować. Dziś gościem Rika Jaźwińskiego był Damian Kocur, czyli reżyser filmu m.in. Pod Wulkanem i o jego produkcji trwającej obecnie La Manche. Dziś można było usłyszeć na antenie Trójki, ale więcej o filmach oczywiście w każdy piątek po 12:00, wtedy audycja trójkowo-filmowo i na nią również zapraszamy. Ha ha!